श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। 13वें अध्याय के द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध के अर्थ पर पूर्व पक्ष के द्वारा किए जाने वाले आक्षेपों का समाधान भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। ये बताया गया कि शास्त्र ज्ञानी के लिए अनर्थक होने पर भी अनर्थ यानी अप्रमाण, अनर्थ उपस्थापक नहीं अप्रमाण, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में तो एक निर्विकार चेतन ही परमार्थ सत्य वस्तु है। प्रमाता, प्रमिति, प्रमाण, प्रमेय, ये जो द्वैत हैं वह है नहीं पारमार्थिक, और ज्ञानी पारमार्थिक अवस्था में जीता है, इसलिए परमार्थ अवस्था में अवस्थित व्यक्ति के लिए शास्त्र अप्रामाण्य, शास्त्र प्रयोजक प्रमातृत्वादि द्वैत का अभाव होने से उचित है। और जिन्हें प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति, प्रमाण ये द्वैत भास रहा है, उन्हें प्रामाण्य का प्रयोजक प्रमातृत्वादि विद्यमान होने के कारण उनके प्रति शास्त्र प्रमाण हो जाएगा, और जिन्हें प्रमिति, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण द्वैत प्रतीत हो रहा है वे अविद्यावान पुरुष हैं, उनके अंदर कार्य अविद्या भी है, कारण अविद्या भी है। कार्य अविद्या है अहम मम अभिमान, और कारण अविद्या है स्वरूप का अज्ञान आवरण, दोनों भी उनके अंदर विद्यमान हैं, वे शास्त्राधिकारी हैं। ये चर्चा भगवान भाष्यकार ने पूर्व पक्ष के द्वारा वेदांत मत में ब्रह्मात्म एकत्व मानने पर तथा जगत को प्रातिभाषिक मानने पर जो दोष आशंकित किए थे, जिन दोषों का आक्षेप किया था, उनका समाधान कर दिया। और फिर ये जो पूछा द्वैती ने, भेदवादी ने अद्वैतवादी से कि अविद्यावान पुरुष में जैसे कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान और कार्यक्रम संघात संबंधी में मम अभिमान दिखता है, उसे आप भी स्वीकार करते हो, लेकिन पंडितों में भी ये दिखता है, मैं इन इन पांडित्यों से संपन्न हूँ, ये अहमाभिमान और ममाभिमान भी दिखता है कि ये मेरा क्षेत्र है इत्यादि। तो संसारी के तरह ही अहम अभिमान मम अभिमान रूप अविद्या से युक्त पंडित भी दिख रहे हैं, तो फिर उनमें भी शास्त्र प्रामाण्य अविद्वान पुरुष के तरह मानना ही चाहिए। और आप कहते हो कि पंडितों में शास्त्र अप्रामाण्य दोष इष्टापत्ति है, इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने पूछा कि जैसे अथ किम इदम संसारिणाम इव अहम एवं मम एव इदम इति पंडितानाम अपि। तो पंडितों में भी शास्त्र प्रामाण्य का प्रयोजक अहम अभिमान मम अभिमान रूपा अविद्या कैसे दिख रही है, और यदि है तो फिर संसारी जो अविद्वान है उसी के तरह विद्वान को भी शास्त्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करना चाहिए, विद्वान के लिए भी शास्त्र प्रामाण्य होगा। इस अभिप्राय से यह प्रश्न हुआ, इसका उत्तर भगवान भाष्यकार तीन विकल्प करके दे रहे हैं। तो जिन पंडितों में संसारी के तरह अहम अभिमान तथा मम अभिमान बताया जा रहा है, अहम अध्यास मम अध्यास, उन पंडितों में पांडित्य क्या चीज है, पंडित कौन है, किस पांडित्य से संपन्न को तुम पंडित कह रहे हो। सिद्धांती पूर्व पक्षी से पूछ रहे हैं आक्षेपकर्ता से, क्या देहादि में आत्मदर्शन यही पांडित्य है या निर्विकार चिदानंद का आत्मरूप से अनुभव पांडित्य है, अथवा संसार को परमेश्वर से अलग, जीव को भी परमेश्वर से अलग संसारी के रूप में देखना ये पांडित्य है। और इन तीन प्रकार के पांडित्यों में से कौन से पांडित्य से संपन्न में तुम संसारी के तरह अहम अभिमान मम अभिमान दिखाना चाहते हो। यदि पहले में मानोगे देहादि में आत्मदर्शन, तो ये तो बिल्कुल जो है चार्वाक दर्शन है, ये तो कृपा के पात्र हैं, इसलिए उन्हें तो कहा कि सुनो इस प्रकार का पांडित्य जो क्षेत्र में ही आत्मदर्शन है, ये पांडित्य क्या है, इसलिए उनकी तो चर्चा करना भी उचित नहीं है, वो तो दया के पात्र हैं बेचारे, चार वाक हैं। और द्वितीय के विषय में कहोगे यदि पांडित्य निर्विकार आत्मदर्शन है, तो जो अपने आप को निर्विकार यानी जन्मादि विकारों से रहित ज्ञान रूप मान रहा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में बताया गया जो ज्ञान आत्मा का स्वरूप है वो, और वो मैं हूँ ऐसा आत्मदर्शन कर रहा है, उसमें भोक्तृत्व तथा कर्तृत्व रूप विकार नहीं हो सकता संसारित्व, कर्तृत्व भोक्तृत्व तो विकार है वही संसार है, उसमें साध्याकांक्षा तथा साधन आकांक्षा रूप विकार नहीं हो सकता, उसके लिए उसे फिर शास्त्र जो निर्विकार आत्मदर्शी है विधि शास्त्र नहीं कह सकता कि इस साधन का अनुष्ठान करो, उसे किसी साधन विशेष के अनुष्ठान में प्रवृत्त नहीं कर सकता, और निषेध शास्त्र कहीं से उसका व्यावर्तन नहीं कर सकता, का मतलब वह प्रवर्त्य निवर्त्य नहीं है विधि निषेध का निर्विकार होने के कारण, जो विकारी है अपने आप को भविष्य में इष्ट प्राप्ति की इच्छा रखता है और अनिष्ट प्राप्ति से बचना चाहता है उसे ही इष्ट प्राप्ति के साधन में विधि शास्त्र प्रवृत्त कर सकता है और भविष्य में प्राप्त होने वाले अनिष्ट के साधन से निवृत्त कर सकता है, वही विधि निषेध का प्रवर्त्य निवर्त्य हो सकता है। जो अपने आप को भविष्य में प्राप्त होने वाले इष्ट की इच्छा से युक्त अनिष्ट की निवृत्ति से निवृत्ति की इच्छा वाला समझता है, ये कामना है इच्छा साध्येष्णा जिसके अंदर है, और उन साध्यों की के साधन को जानना चाहता है, साधन की जिज्ञासा है, उसे ही साधन बता करके उस साधन में प्रवृत्त या निवृत्त कर सकता है शास्त्र। ये तो निर्विकार आत्मदर्शी है, उसके अंदर ये साध्येष्णा रूप विकार भी नहीं है, साधन जिज्ञासा रूप विकार भी नहीं है, तो उसे विधि निषेध शास्त्र अपना प्रवर्त्य या निवर्त्य नहीं कर सकता, नहीं बना सकता। वो तो वास्तविक पंडित है हमारे मत में, निर्विकार आत्मदर्शी, वह उसमें ये अभिमान नहीं हो सकता कि मैं एवं विशिष्ट कुल वाला हूँ, एवं अहम ऐसा इस आश्रम वाला हूँ, इस वर्ण वाला हूँ, ये अभिमान उसमें नहीं होता। आत्मसटक में तो वर्णादि का निषेध करते हैं ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, जब शरीरादि ही नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाला जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण विशेष हैं और आश्रम विशेष हैं उसका भी निषेध करते हैं भगवान। तो हो क्या फिर, तो चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो अहम, इसकी अनुभूति जिन्हें हो रही है वे पंडित हैं, ये अनुभव ही पांडित्य है यदि, तो उन पंडितों के प्रति शास्त्र अप्रामाण्य ये उचित है। उनमें संसारी के तरह अहम अभिमान मम अभिमान नहीं रहता, ये कहा गया। और यदि तीसरा पांडित्य मानोगे, तीसरे प्रकार का, तो तीसरे प्रकार के पांडित्य का उत्थापन करके निराकरण किया जा रहा है, वो भी अभिष्ट नहीं है। तो इदंच अन्यत् पांडित्यम् कस्यचित् अस्तु इत्यादि भाष्य वाक्य से भगवान भाष्यकार जो पांडित्य के विषय में तृतीय विकल्प है उसका उत्थापन कर रहे हैं और फिर निराकरण करेंगे। तो कस्यचित् अन्यत् इदं पांडित्यम् अस्तु, तो भवतु, हाँ भले ही रहें किसी में, और अन्यत् पांडित्यम् का मतलब शास्त्र प्रसिद्ध नहीं पांडित्य। पंडित तो है आत्मज्ञ, और शास्त्र प्रसिद्ध पांडित्य होगा शास्त्र जैसा आत्मा का स्वरूप बताता है वैसे स्वरूप का मैं करके अनुभव, शास्त्र प्रतिपादित आत्मस्वरूप का अहंतया अनुभव जो द्वितीय विकल्प के रूप में बताया निर्विकार आत्मदर्शन, वो शास्त्र सम्मत पांडित्य है। और अन्यत पांडित्यन से कहा जा रहा है कि शास्त्र सम्मत पांडित्य नहीं, स्वयं के पूर्वाग्रह से स्वीकार किया गया पांडित्य, वस्तुतः मूढ़ हैं लेकिन अपने आप को पंडित मान रहे हैं। कठोपनिषद में ये हाँ जिसे पंडितम मन्यमाना करके यमराज जी कह रहे हैं, दंद्रव में माना और वस्तुतः है मूढ़। ऐसे जो पंडित हैं और उनका पांडित्य है कि क्षेत्रज्ञ ईश्वर ही है, कहा कि वो उनका पांडित्य उनके पास ही रहने दो, अपने पास उनके पांडित्य को मत आने दो, अपने बुद्धि में प्रविष्ट मत होने दो। उस पांडित्य का प्रवेश यदि बुद्धि में हो रहा है तो बुद्धि के द्वार बंद कर दो। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान मुमुक्षुओं के हितैषी बन करके कह रहे हैं कि कस्यचित इदम अन्यत पांडित्यम अस्तु, जिसके पास है उसे उसी के पास रहने दो, अपने पास मत आने दो। कहा वो पांडित्य कैसा है जिसको अपने पास लाने के लिए आप निषेध कर रहे हो, जिसके पास है उसी के पास रहने दो कह रहे हो। तो कहते हैं इस प्रकार का है कि उनका मानना है कि क्षेत्रज्ञ ईश्वर एव, ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ का अर्थ है क्षेत्र को जानने वाला, और क्षेत्र है अव्यक्त पर्यंत के पदार्थ, मन आदि भी, और मन के अंदर की इच्छा सुख दुख ये सब संघातस चेतना धृति पर्यंत, महाभूतान्य अहंकार से लेकर के जो संघातस चेतना धृति पर्यंत बताया जाएगा, ये तत् क्षेत्रम, ये क्षेत्र है। और इस क्षेत्र को जो जानता है, संपूर्ण क्षेत्र को, उसे कहा जाता है क्षेत्रज्ञ। और यहाँ प्रयोग कर रहे हैं सर्व क्षेत्रेषु का मतलब समस्त कार्यक्रम संघातों में जो क्षेत्रज्ञ है वो अंतर्यामी को बताया जा रहा है। इसलिए क्षेत्रज्ञ शब्द का अर्थ है अंतर्यामी। तो सर्व क्षेत्रेषु ये जो पंडित हैं, अन्य पांडित्य जिसका वर्णन कर रहे हैं, वे क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, भारत में ब्रह्मात्म एकत्व का उपदेश हो रहा है ऐसा नहीं मानते, अपितु उनका मानना है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे भारत, सर्व क्षेत्रेषु यह क्षेत्रज्ञ तम माम विद्धि, समस्त क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ यानी समस्त क्षेत्र को जानने वाला है, वो तो समस्त क्षेत्र को तो जीव नहीं जानता, हो तो अल्पज्ञ है। इसलिए समस्त क्षेत्र विषयक ज्ञान जिसे है वो है अंतर्यामी, और वह अंतर्यामी माम विद्धि मुझे जानो तुम, तो अंतर्यामी के रूप में परमात्मा का वर्णन इस श्लोक में हो रहा है ऐसा मानते हैं। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर एव क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ से अंतर्यामी को ले लेना, अपने नियम्य समस्त जगत को जो जानता है और नियमन करता है वह अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ है, और वह क्षेत्रज्ञ भगवान कृष्ण कहते हैं मैं हूँ, माम विद्धि मुझे जानो। इसलिए ईश्वर एव क्षेत्रज्ञ का अर्थ है अंतर्यामी तो ईश्वर ही है, जीव नहीं। एवकार जीव का व्यावर्तक है, क्षेत्रज्ञ जीव नहीं है। इन तृतीय पांडित्य जिन में हैं उनका मानना है कि क्षेत्रज्ञ यानी अंतर्यामी वह ईश्वर ही है, एवकार जीव का व्यावर्तक है, वह अंतर्यामी नहीं। ईश्वर एव क्षेत्रज्ञ, एक पांडित्य जो वेदांत सम्मत नहीं है, और इसमें श्रुति प्रमाण बताते हैं वे लोग द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसत स्वजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकसीति। तो अनश्नन अन्यो अभिचाकसीति करके जो श्रुति कह रही है, भोग सुख दुख का किए बिना मात्र प्रत्येक शरीर में अंतर्यामी के रूप में रह करके जो देख रहा है भोक्ता जीव के प्रति, तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति में जिसे पिप्पल शब्दित कर्मफल का भोक्ता बताया गया है उसे देखता रहता है, वो नियम्य कोटि में है, और नियामक वो ईश्वर एव, वो क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी है, अनष्ट अन्यो अभिचाकसीति से बताया गया। तो ईश्वर क्षेत्रज्ञ ईश्वर एव, और दूसरा कहते हैं कि ये जो दृश्य क्षेत्र है क्षेत्रज्ञ का, क्षेत्रज्ञ ईश्वर है और उसका जो दृश्य है क्षेत्र, वह क्षेत्रज्ञ से अलग है, इसलिए कहते हैं क्षेत्रंच अन्यत क्षेत्रज्ञस्य विषय, क्षेत्रज्ञ का विषय यानी दृश्य जो क्षेत्र है वह क्षेत्रज्ञ की सत्ता से ही सत्तावान नहीं है, अपितु अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता है, मतलब जगत का परमात्मा से अलग अस्तित्व है, परमात्मा को भी सत्य मान रहे हैं अंतर्यामी, और उसका जो नियम्य जगत है वो भी सत्य है क्षेत्र, अन्यथा का मतलब वस्तुतः ही परमात्मा से अलग है। वेदांत में ऐसा नहीं है, क्षेत्र तो परमात्मा में कल्पित है, क्षेत्रज्ञ में उसकी कल्पित की अपने अधिष्ठान से अलग सत्ता नहीं होती, और यहाँ परमात्मा से अलग क्षेत्र को बताया जा रहा है। क्षेत्रंच अन्यत क्षेत्रज्ञस्य विषयः, तो कहा ठीक है, परमात्मा हुआ अंतर्यामी और परमात्मा का नियम में जो जगत है उसका परमात्मा से भेद है वास्तविक ही, लेकिन तुम कौन हो, ऐसा उन पंडितों को पूछते हैं, तो पंडित उत्तर देते हैं कि अहं तु संसारी, ईश्वर तो असंसारी है क्षेत्रज्ञ यानी अंतर्यामी, वो संसारी नहीं है, वो कर्मफल भोक्ता नहीं है, अनश्नन अन्यो अभिचाकसीति है, अनश्नन का अर्थ है असंसारी। तो क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी तो असंसारी हुआ, तो तुम असंसारी परमेश्वर हो या परमेश्वर का नियम में जो क्षेत्र है उसके अंतःपाती हो, तो कहते हैं अहं तु संसारी, मैं तो संसारी हूँ। तू शब्द असंसारी परमेश्वर से वैलक्षण्य बताता है, और तू शब्द के द्वारा द्योतित जो परमेश्वर का वैलक्षण्य है अहम अर्थ में, वो बताने वाला है संसारी शब्द, तू शब्द ने वैलक्षण्य को बताया, वो वैलक्षण्य क्या है? सामान्य रूप से ये कहा कि मैं तो असंसारी परमेश्वर से विलक्षण हूँ। तू शब्द से का अर्थ विलक्षण, अहं तु विलक्षण। तो जैसे जगत क्षेत्रज्ञ से विलक्षण है, वस्तुतः अन्य है, ऐसे अहम तू यानी अहम अपि विलक्षण, मैं भी क्षेत्रज्ञ से अलग हूँ। क्षेत्रज्ञ ने अंतर्यामी परमात्मा इन पंडितों के मत में, और उससे विलक्षण हूँ। तो कहा कि उससे वैलक्षण्य क्या है? कहा वो तो अनश्नन है और मैं तो तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अत्ती वाला हूँ, अश्नन हूँ मैं, अनश्नन नहीं हूँ। अश्नन का अर्थ ही है भोक्ता, भोक्तृत्व ही संसार है। इसलिए अहं तु संसारी, तू शब्द के द्वारा द्योतित जो सामान्य रूप से वैलक्षण्य था उसका स्पष्टीकरण है वैलक्षण्य विशेष को बताने वाला संसारी शब्द, मैं तो संसारी हूँ। हाँ, तो क्षेत्र तो जड़ है। हाँ, मैं संसारी हूँ, तो तीन हो गए। हाँ, जगत, जीव और ईश्वर, जगत जो ईश्वर, ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, ये मान रहा है। अहं तु संसारी, और संसारित्व का ही स्पष्टीकरण है तयोरण्य पिप्पलम स्वादु अत्ति में बताया गया। पिप्पलम शब्द का अर्थ है कर्मफल, और कर्मफल है सुख दुख। नहीं नहीं, तो संसार जिसका है, हाँ, धन ही धनी नहीं है। हाँ, तो वो संसारित्व का ही स्पष्टीकरण है जो स्वादु अत्ति में बताया गया अश्नन यानी भोग, भोक्तृत्व। वो भोक्तृत्व को ही बताने के लिए है सुखी दुखी। मैं संसारी हूँ का अर्थ है सुखी दुखी हूँ। पुण्य कर्म का फल सुख से युक्त भी हूँ और पाप कर्म का फल दुख से युक्त भी हूँ। ये संसारित्व है, सुखित्व दुखित्व। ये सुखित्व दुखित्व परमात्मा में नहीं होता, वो तो अपहत पापमा है। सुख दुख का हेतु जो पुण्य पाप है उससे रहित है। यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादि श्रुति करती है, इसलिए वो अनश्नन है, ऐसा पंडित लोग कहते हैं। कौन से? ये तृतीय पांडित्य वाले, कि अहं तु संसारी सुखी दुखी च। तो कहा फिर तो तुम संसारी हो, सुख दुख तुम्हारा वास्तविक है संसारित्व। वास्तविक संसारित्व की तो निवृत्ति होगी नहीं, तो फिर तुम पुरुषार्थ से यानी मोक्ष से वंचित ही रहोगे। मोक्ष में तो संसार नहीं है ना, वो असंसार अवस्था है। तो तुम वस्तुतः ही संसारी हो, तो असंसार अवस्था रूप जो मोक्ष है उसकी तो तुम्हें उपलब्धि होगी नहीं, फिर अनिर्मोक्ष का प्रसंग आएगा। ऐसा पंडितों को पूछते हैं तृतीय पांडित्य वाले, तो वे कहते हैं कि संसारोपरमश्च मम कर्तव्य। तो संसार उपरम यानी निवृत्ति, मेरे अंदर जो संसार है सुखित्व दुखित्व रूप, इस संसार की निवृत्ति करनी है मुझे। ये अनिष्ट है सुखित्व दुखित्व, और इस अनिष्ट की निवृत्ति मेरा कर्तव्य है। इसे ही, इसी के लिए मैं मनुष्य बन करके आया हूं, ये मेरा निवर्त्य है, ऐसा मानते हैं पंडित, इसकी निवृत्ति मुझे करनी है। तो संसारो परमश्च मम कर्तव्य, ये मेरा इसी के लिए साधन करना है, मैं साधक हूँ, इसका साधन का बिना साधन के ये संसार सत्य संसार की निवृत्ति कैसे होगी? तो कहते साधन बताते हो पंडित कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञानेन, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञानेन। तो क्षेत्र को जानेंगे शास्त्र, क्षेत्र का जो स्वरूप बताता है महाभूतान्य अहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव चसे संघातस चेतना धृति इत्यादि तक बताया गया जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र को शास्त्र से जान करके, फिर एक क्षेत्र मात्र से जो क्षेत्रज्ञ है उसका प्रकाशक अलग है, क्षेत्र उसका प्रकाश्य है और क्षेत्र का प्रकाशक क्षेत्रज्ञ परमात्मा अलग है अंतर्यामी। इस प्रकार जो क्षेत्र से विविक्त क्षेत्रज्ञ है परमात्मा, उसका ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान से निवर्त्य हैं संसार, उसे मुझे निवृत्त करना है। तो कहा ज्ञान सत्य संसार को कैसे निवृत्त करेगा? क्षेत्र का, क्षेत्र से अलग क्षेत्र को जानने वाला अंतर्यामी परमात्मा है, यह ज्ञान तुम्हारे में विद्यमान जो सत्य संसार है उसका निवर्तक कैसे बनेगा, तुम्हारे सत्य संसारित्व का निवर्तक कैसे होगा? ये प्रश्न पंडितों के प्रति हुआ तो कहते ध्यानेन। तो पहले तो हम शास्त्र से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक प्राप्त करेंगे और फिर क्षेत्र मात्र से विविक्त जो क्षेत्रज्ञ हैं अंतर्यामी परमात्मा, वह असंसारी है, अनश्नन अन्यो अभिचाकसीति है, वह जो अभोक्ता सर्वज्ञ परमात्मा है अंतर्यामी, उसका निरंतर ध्यान करेंगे। तो ध्यान करके परमात्मा का ये नियम होता है कि जिसके चिंतन में मन लग जाता है उसके गुण या दोष से युक्त हो जाता है, चिंतक में आ जाते हैं गुण दोष। तो परमात्मा असंसारी है, तो असंसारी परमात्मा का ध्यान करेंगे और उस ध्यान के अधीन फिर परमात्मा का जो साक्षात्कार होगा, उस साक्षात्कार से जो सत्य संसार है वो निवृत्त होगा। इसलिए कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञानेन ध्यानेन का अर्थ निकलेगा असंसारी परमात्मा के ध्यानाधीन परमात्मा का साक्षात्कार और उस साक्षात्कार से मम संसारोपरमश्च कर्तव्य ऐसे लगाना। तो असंसारी परमात्मा के ध्यान से जो परमात्मा का साक्षात्कार होगा उस साक्षात्कार से सत्य संसारित्व की निवृत्ति होगी, ये पंडित लोग कहते हैं कि संसारो परमस्य मम कर्तव्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञानेन ध्यानेन च। कैसे? तो पहले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक हुआ, उस विवेक से फिर क्षेत्र मात्र से विविक्त क्षेत्रज्ञ का ध्यान कर दिया, यानी क्षेत्रज्ञ का ध्यान का अर्थ है असंसारी परमात्मा का ध्यान, और असंसारी परमात्मा के ध्यान से फिर साक्षात्कार होगा परमात्मा का कि ईश्वरम क्षेत्रज्ञम साक्षात्कृत्वा। जो क्षेत्रज्ञ ईश्वर है, अंतर्यामी परमात्मा, उसका साक्षात्कार होगा, और उस साक्षात्कार से संसारोपरमश्च कर्तव्य मम। तो ये ध्यान पूर्वक जो परमात्मा का साक्षात्कार है वो है संसारोपरम का साधन। वो कैसे संसारोपरम होगा? तो कहते हैं तत्स्वरूप अवस्थानेन। परमात्मा का साक्षात्कार होगा तो फिर परमात्म स्वरूप से अवस्थित होऊंगा मैं। तत्स्वरूप अवस्थानेन का अर्थ है असंसारी स्वरूप से अवस्थानी, तो मोक्ष है। तो असंसारी स्वरूप से अवस्थान मेरा होगा परमात्मा का, असंसारी परमात्मा का जब साक्षात्कार होगा तो मेरे संसार का उपरम होगा, तब तक संसार बना रहेगा। ये पांडित्य है इति, यानी इस प्रकार का जो पांडित्य है। और आगे कहते हैं इति यश्च एवं बुध्यते, जो ऐसा जानता है कि मैं तो वस्तुतः ही संसारी हूँ, असंसारी परमेश्वर से भिन्न। एवं का अर्थ ये है कि यश्च एवं बुध्यते का मतलब ऐसा मानता है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ परमात्मा से अलग है वस्तुतः ही, और परमात्मा असंसारी हैं अंतर्यामी। मैं तो संसारी जीव हूँ, और मेरा जो सत्य संसारित्व है इसकी निवृत्ति का उपाय ध्यानाधीन असंसारी परमात्मा का साक्षात्कार है। एवं यह बुध्यते, ऐसे लगाना। तो ऐसा जो जानता है असौ न क्षेत्रज्ञ, ऐसा लगाना, ऐसा अन्वय करना इस वाक्य का कि यश्च एवं बुध्यते असौ न क्षेत्रज्ञ। जो ऐसा जानता है वह क्षेत्रज्ञ नहीं है। क्षेत्रज्ञ का अर्थ है यहाँ अंतर्यामी परमात्मा, वह परमात्मा नहीं है अपितु संसारी जीव है परमात्मा से अलग, और वह वर्तमान में अपने आप को संसारी अनुभव कर रहा है और ये मान रहा है कि मेरे अंदर जो वास्तविक संसार है उस वास्तविक संसार का निराकरण ध्यानाधीन असंसारी परमात्मा का ध्यान करते करते जो उसका साक्षात्कार होगा उससे वास्तविक संसार का उपरम होगा, ऐसा जो मान रहा है वह अपने आप को क्षेत्रज्ञ ने परमात्मा महसूस नहीं करेगा इस समय, यदि वो परमात्मा होगा असंसारी ईश्वर ही है तो उसमें फिर वो ध्यान आदि की जरूरत नहीं है। तो इस समय वो मानेगा कि वो ईश्वर नहीं है, वास्तविक ही ईश्वर से भिन्न है। और आगे कहते हैं कि यश्च एवं बोधयति, ऐसा अन्वय करना, जो ऐसा जानता है यानी उनके जो अनुयायी है पंडितों के अपने शिष्यों को, तो उनके शिष्य और वो पंडित ऐसा सिखाएंगे, उपदेश ही करेंगे कि परमात्मा से जगत अलग है, परमात्मा जगत का नियामक है, वो असंसारी हैं और तुम तो संसारी हो, और तुम्हारा संसारोपरम तुम्हें करना है, उसका साधन असंसारी परमात्मा का ज्ञानपूर्वक साक्षात्कार है, ऐसा जो उपदेश कर रहे हैं अपने शिष्यों को आचार्य, वह आचार्य भी कहते हैं कि नासो क्षेत्रज्ञ, वो भी परमात्मा नहीं है। तो यश्च एवं बोधयति असो न क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्रज्ञ नहीं है का मतलब परमात्मा नहीं है। क्यों? दोनों भी परमात्मा नहीं, परमात्मा से अलग है, भिन्न है, नहीं तो कहते फिर उपदेश व्यर्थ हो जाएगा कि तुमको ये करना है करके, इसलिए माना जाएगा कि दोनों भी परमात्मा से भिन्न है। ये जो हैं यहाँ तक वो तृतीय पांडित्य है, यदि पांडित्य यही है ऐसा ज्ञान, तो इस पांडित्य का निराकरण कर रहे हैं, इसमें दोष बता रहे हैं भगवान भाष्यकार। एवं मनवानो यह स पंडितापसदः संसार मोक्षयोः शास्त्रस्य च अर्थवत्त्वं करोमि इति। अन्वय ऐसा करना कि संसार मोक्षयोः शास्त्रस्य च अर्थवत्त्वं करोमि इति एवं मनवानः यह स पंडितापसदः, ऐसा लगाना कि जो ऐसा मानता है वह पंडितापसद है। अपसद अर्थ का अर्थ होता है अधम, पंडितापसद का अर्थ है पंडिताधम, जैसे नराधम कहा जाता है निकृष्ट मनुष्य, ऐसे ऐसी जिसकी मान्यता है वह पंडित नहीं पंडिताधम है, निकृष्ट पंडित है, उच्च कोटि का पंडित नहीं है, शास्त्र सम्मत पंडित नहीं है। पंडित श्रेष्ठ पंडितर्षब जिसको कहा जाता है, पुरुषर्षब जैसे होता है, ऐसे पंडितर्षब होगा जो निर्विकार आत्मदर्शी है, परमार्थतः क्षेत्रज्ञ और आपका वो परमात्मा, जीव और परमात्मा में अंतर नहीं करता, परमार्थतः जीव ब्रह्म एक है और इन दोनों में भेद अविद्यक है, कल्पित है, और कल्पित भेद की निवृत्ति मात्र तत्त्वमशादी वाक्यार्थ बोध मात्र से होती है, सत्य न होने से अनुष्ठेय क्रिया की जरूरत नहीं है, मानसिक क्रिया की भी, ऐसा वेदांत सिद्धांत जैसा है। और जगत जो क्षेत्र है वह भी परमात्मा में कल्पित होने से परमात्मा से वस्तुतः अलग नहीं है, जीव में भी संसारित्व वास्तविक नहीं कल्पित है। ये सिद्धांत ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः शास्त्रीय सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है, और इस वैदिक सिद्धांत में जिसकी निष्ठा है, इस सिद्धांत को जो जी रहा है वो पंडित सर्षभ है, यानी पंडित श्रेष्ठ है, जैसे अर्जुन को भगवान पुरुष अर्षभ कहते हैं, और पंडितापसद यानी पंडित आधम है जो परमात्मा से वास्तविक रूप से क्षेत्र की अलग सत्ता मानता है, वस्तुतः ही भेद मानता है, क्षेत्र जीव का भी परमात्मा से वास्तविक भेद मानता है, परमात्मा को असंसारी तथा जीव को वास्तविक ही संसारी मानता है, ऐसा मानने वाला जो है, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं वह पंडितापसद है। तो कहते हैं संसार को सत्य माना है तो संसार अवस्था में वो शास्त्र को अर्थवान करना चाहते हैं, शास्त्र अनर्थक्य दोष को मिटाना चाहते हैं ना, इसलिए इस प्रकार का पांडित्य स्वीकार कर रहे हैं। तो संसार को सत्य मानने के कारण सत्य संसार में प्रमाता प्रमिति प्रमाण प्रमेय जो शास्त्र प्रामाण्य का प्रयोजक द्वैत है सत्य होने से, उसमें विधि निषेध रूप शास्त्र उस व्यक्ति के लिए प्रमाण होगा संसार अवस्था में। और जब पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए मोक्ष की सिद्धि के लिए जैसा बताया गया ऐसा ध्यानादि करके मुक्त हो जाएगा तो मोक्ष अवस्था में असंसारी अवस्था में प्रतिष्ठित हो जाएगा जो साधन बताया उससे, तो उस अवस्था में मोक्ष शास्त्र प्रमाण हो जाएगा। इसलिए वो संसार मोक्षयो हो यानी संसार अवस्था तथा मोक्ष अवस्था दोनों अवस्था में कर्म कांडात्मक शास्त्र संसार अवस्था में, ज्ञान कांडात्मक शास्त्र मोक्ष अवस्था में अर्थवान यानी प्रमाण अर्थवत्वम यानी प्रामाण्यम इस शास्त्र का ज्ञान कर्म कांडात्मक तथा ज्ञान कांडात्मक शास्त्र का प्रामाण्य करोमि, दोनों को भी प्रमाण दिखाऊंगा, ऐसा मानने वाला जो पंडित हैं वह पंडितापसद हैं, पंडिताधम हैं। इस प्रकार का पांडित्य नीच पांडित्य है, ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं। उस दिन वो परमात्मानंद जी कह रहे थे ना कि भाष्कर भगवान है? हाँ, इसी के विषय में कह रहे थे। हाँ, वो पंक्ति हाँ, और कहते हैं वस्तुतः वो आत्महत्यारा भी है। शास्त्र तो कहता है कि तीनों अवस्था में जीव वस्तुतः ब्रह्म ही है, असंसारी है। अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्य ये नहीं कह रहे हैं कि ज्ञान अवस्था में अब्रह्म ब्रह्म होता है, अज्ञान अवस्था में वस्तुतः संसारी है, वह ज्ञान अवस्था में असंसारी परमात्मा बनता है, पहले नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा है। वो तो पहले से ही जो स्वरूप है वही अभिव्यक्त होता है आवरण का अपसरण होने के बाद, आवरण की निवृत्ति से, और आवरण कल्पित है, उस कल्पित आवरण की निवृत्ति के लिए अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार की जरूरत है, असंसारी ब्रह्म स्वरूप उसका स्वतः सिद्ध है, ये शास्त्र बताते हैं। और इस प्रकार का शास्त्र सिद्ध नित्य ब्रह्म रूप को छोड़ करके और ये कल्पना करना कि जीव वस्तुतः ही संसारी है, तो एक प्रकार से जो ऐसा मानेगा वो तो आत्महा है। आत्महा का अर्थ है आत्मानम हन्ति, असो आत्महा आत्महत्यारा आत्मघाती, आत्महा का अर्थ है। हाँ, तो आत्मघात कैसे कर रहा है? आत्मा तो यद्यपि नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक है, आत्मा की हत्या तो हो नहीं सकती, तो संभावित जो होते हैं उनकी हत्या, उनका अनादर होता है। जो महान आदर के पात्र हैं उनका अनादर ही उनकी हत्या मानी जाती है। तो आत्मा तो महतो महियान है, जितने भी आदरणीय हैं उन आदरणीयों में यदि श्रेष्ठतम कोई है तो आत्मा है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, शास्त्र कह रहा है। और ऐसा आत्मा जो सर्व सम्माननीय है और उसे असंसारी आत्मा को संसारी समझना, निर्विकार आत्मा को विकारी समझना, अकर्ता अभोक्ता आत्मा को कर्ता भोक्ता समझना, ये उसका अनादर है। अपरिछिन्न आत्मा को परिछिन्न समझना, नित्य आत्मा को अनित्य समझना, ये आत्मा का अनादर है, यही आत्महत्या है। इसलिए कहते हैं कि आत्मा, हाँ हाँ आत्महनोजन असुर्यानाम ते लोका एके चात्महनोजन तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनोजन, ऐसा होता है ना, अंधेन तमसावृता असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनोजन। तो आत्मा है वो, पंडित का विशेषण है, वह पंडित तो आत्मा है। कहते हैं उन्हें आत्मा क्यों कहा जा रहा है, वो तो शास्त्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, भारत का तो यही तो अर्थ है। भगवान कृष्ण कृष्ण अर्जुन को हे भारत ऐसा संबोधित करके कह रहे हैं कि सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञ यानी अंतर्यामी अहम एव मैं ही हूँ। ये तो नहीं बता रहे कि क्षेत्र जीव ब्रह्म है, जीव ब्रह्म एकत्व का प्रकाशक ये श्लोक नहीं है, अपितु ये बताने वाला है कि सभी शरीरों में अंतर्यामी के रूप में परमात्मा है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सहस्तित्व दसवें अध्याय में कहा है, उसी को यहाँ पर सर्व क्षेत्रेश्वर ने सभी प्राणियों में क्षेत्र ज्ञाने अंतर्यामी जो है वो मैं हूँ, सबका नियामक ये बताया जा रहा है। तो और इस गीता के श्लोक के अर्थ को जानने वाले उन्हें आप आत्मा कैसे कह रहे हो, तो कहते हैं स्वयं मूढ़, वे तो मूढ़ हैं, वे जो शास्त्र का अर्थ है प्रतीयमान उसका त्याग करते हैं और अप्रसिद्ध अर्थ की कल्पना करते हैं। इसलिए स्वयं मूढ़ शास्त्रार्थ नहीं जानते हैं, क्षेत्रज्ञ चापी माम विधि श्लोक के अर्थ को नहीं जानते हैं, मनमानी अर्थ करते हैं, इसलिए स्वयं मूढ़। और यही अर्थ करके दूसरों को मोहित भी करते हैं, ऐसा ही अर्थ समझाते हैं। क्षेत्रज्ञ चापी माम विधि में ये बताते हैं कि सब शरीरों में अंतर्यामी परमात्मा है, लेकिन जीव परमात्मा रूप है ऐसा यह नहीं कहा जा रहा है। क्षेत्र परमात्मा में कल्पित है ये नहीं समझा रहा है ये श्लोक, ये समझा रहा है कि सभी शरीरों में परमात्मा अंतर्यामी के रूप में अवस्थित है। ये स्वयं अर्थ ऐसा ही जानते हैं और ऐसा ही समझाते हैं, इसलिए कहते हैं अन्यांच व्यामोहयति, ऐसा क्यों होता है, तो कहते हैं शास्त्रार्थ संप्रदाय रहितत्वात्, परंपरा तो है नहीं, ओ व्याकरण आदि पढ़े हैं और व्युत्पत्ति जानते हैं और उतने से अपने मनमानी अर्थ कर लेते हैं शास्त्र का, लेकिन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास बैठ करके प्रस्थान त्रय का स्वाध्याय न तो किया है, इसलिए जो शास्त्रार्थ परंपरा है, संप्रदाय है, उस संप्रदाय से यानी आचार्य परंपरा से नारायणम पद्म भवन से शुरू हुई अश्मदाचार्य पर्यंत की जो परंपरा, उस परंपरा से रहित है। इसलिए शास्त्रार्थ शास्त्रार्थ हैं, शास्त्र हैं वेद, शास्त्रार्थ हैं वेदार्थ, और वेदार्थ के विषय में जो परंपरा से चला आ रहा है ज्ञान, उस ज्ञान से जो रहित है, रहित होने के कारण जैसा अपनी बुद्धि, और वो बुद्धि भी निर्दोष नहीं है, सदोष बुद्धि, और वो सदोष बुद्धि जैसा अर्थ बताती है शास्त्र का, वैसा ही मान लेता है और वैसा ही दूसरों को समझाता है। तो स्वयं मूढ़ अन्यांच व्यामोहयति, अन्यों को मोहित करना ये है कि जैसी अपनी मान्यता है उसी मान्यता के अनुसार शास्त्रार्थ को समझाना। ऐसा क्यों कहते, और एक हेतु स्वयं मूढ़ता में बताया जा रहा है। एक तो शास्त्रार्थ संप्रदाय रहित ही है, दूसरा श्रुत हानिम अश्रुत कल्पनांच पूर्वन, जो श्रुत अर्थ है, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि इत्यादि वाक्यों में श्रुत अर्थ है ब्रह्मात्म एकत्व, वो स्वत अभेद है, अद्वैत है, ये श्रुत अर्थ है, उसकी हानि यानी त्याग। तो श्रुत हानिम कुर्वन, और अश्रुत अर्थ है कि जीव वस्तुतः संसारी हैं और असंसारी परमात्मा से भिन्न है, ये है अश्रुत अर्थ। और इस अश्रुत अर्थ की कल्पनाम कुर्वन, अश्रुत कल्पनांच कुर्वन, ये लिखा है ना, वो स्वयं मूढ़ ऐसा लगाना, हाँ, ये मूढ़ता में हेतु है। ऐसे पंडित मूढ़ क्यों हैं, वो श्रुत अर्थ को त्यागते हैं यानी शास्त्र प्रसिद्ध अर्थ का त्याग तथा अप्रसिद्ध अर्थ की कल्पना करते करने से स्वयं मूढ़ हैं और दूसरों को भी मोहित करते हैं, और ऐसा करने में हेतु हैं शास्त्रार्थ संप्रदाय राहित्य। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं कि तस्मात् असंप्रदायवित सर्वशास्त्रविद अपि मूर्खवत एव उपेक्षणीय, जो श्रेय काम मनुष्य हैं यानी मुमुक्षु हैं, वह उसे चाहिए कि जो समस्त शास्त्रों का भले ही व्याख्यान करता है, जानकार है, शब्दार्थ ज्ञान है, लेकिन संप्रदाय रहित है, असंप्रदायवित है यानी जिसके पास परंपरा नहीं है, परंपरा से प्राप्त ज्ञान नहीं है, तो उसे जैसे मूर्ख की बात की उपेक्षा की जाती है लोक में प्रसिद्ध, जिसको हम जानते हैं कि तो मूर्ख है, उसके बात को महत्व नहीं देते, कहते हैं ऐसे सर्वशास्त्रविद होने पर भी जो परंपरा से रहित हैं उसकी बात की भी उपेक्षा कर लें। ये ऐसा समझाता है यदि कि परमात्मा असंसारी हैं, जगत परमात्मा से वस्तुतः ही भिन्न है, जीव भी परमात्मा से वस्तुतः भिन्न है, जीव वस्तुतः संसारी हैं, ये बातें समझाने वाला जो है उसकी इन बातों की उपेक्षा वैसी ही करें जैसे मूढ़ व्यक्ति के बातों की उपेक्षा करते हैं, उसे महत्व नहीं देते, प्रमाण नहीं समझते। तो श्रेयस काम मुमुक्षुओं को ऐसा करना है का मतलब इस पंडितों पर भगवान भाष्कर बहुत नाराज हैं, उनसे संबंध ही मत रखो ये कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं